الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. آج جو خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان حسب وعدہ علماء حق شان اور انہوں کا کردار. یہ تین جملے میں ایک دوسرے کے نال مناسبت والے موضوع ہو جان گے تو کافی اس نال اسلام ہوں. علماء حق کا کردار کی ہوتا ہے اور علماء حق جڑے نے انہوں کی شان کی فضیلت کی علماء حق کی اطاعت فرض ہے. حق دے علماء کی اطاعت کرنی فرض, انہاں دی گل مننی فرض. اور قرآن مجید نے انہوں فرض کیتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حکم منو اللہ دا اور حکم منو رسول دا. واولی الامر منکم اتھے تمام فقہا اور مفسرین حضرات نے کثرت نال مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اولی الامر منکم جڑے تواڈے وچوں علماء نے اور انہاں دی گل منو. علماء حق جڑے نے انہاں دی اطاعت فرض ہے. اور حق دے علماء ہوندے نے مگر اپنی آخرت اور اپنے دین کا ایک ذرہ نقصان برداشت نہ کراؤں. تو حق دے علماء انہوں نے موٹی جی نشانی یہ حدیث میں اگے پڑھا گا تمہارے سامنے پھر انہوں کی فضیلت کا پتا. موٹی جی نشانی علماء حق کی یہ ہوئی ہوتی ہے کہ جب علم انہاں کول ہوندا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. عمل کر کے دنیا کا انہوں نے سبق ملتا ہے. جب دنیا تو نفرت انہوں ہوتی ہے اس لیے آفرت نال نفرت ہوتی ہے اور جب آفرت نال انہوں کا پیار ہوتا ہے تو اس وقت اللہ سونا انہوں سے راضی ہو سکتا. رب دی رضا آخرت دی محبت تو بغیر دنیا دی نفرت تو بغیر اللہ دی رضا نہیں ملتی. اللہ اندر راضی ہوتا ہے جڑا دنیا تو متنفر ہو جائے اور اپنی آخرت نال پیار کرنا. علماء حق جڑے نے وہی ہوں انہوں کی اطاعت فرض ہوتی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نال انہوں کی اطاعت رکھی گئی. اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم. حکم منو اللہ واطیع الرسول اور حکم منو رسول دا واولی الامر منکم اور اپنے وچوں تہاڈے وچوں جڑے علماء نے انہاں دا حکم منو. اس آیت کریمہ نے دس دتا ہے کہ علماء حق جڑے نے انہاں دی اطاعت اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت انہاں دی فرما برداری اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری ہے. غور فرمانا کرا ہوں اے احادیث مبارکہ پیش کرنا جنہ احادیث دے نال علماء حق دا کردار بھی سامنے آئے گا اور انہاں دا عمل بھی سامنے آئے گا. انہاں دی فضیلت اور شان بھی سانو معلوم ہوئے گی. پہلی روایت حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کولوں ولایت الاولیاء حدیث دی کتاب دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم خزائن ومفتاح السؤال. فرمایا علم خزانے نے علم دے خزانے نے تے ان دی کنجی انہاں خزانیاں دی چابی. فرمایا پوچھنا ہے سوال کرنا ہے. کیا مطلب علم جیسے خزانے بند ہوتے ہیں کمروں میں تالیاں انہوں کی کنجی ہوتی ہے کھولیا تالا تو پھر خزانہ حاصل ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا علم دے خزانے نے فرمایا تو انہوں کی کنجی انہوں خزانے کی پوچھنا ہے عالموں کے کول سوال کرنا ہے. جڑا سوال کرتا ہے سمجھ لو نے علم دے خزانے کا تالا کھول چڈیا ہے. فسلو یرحمکم اللہ. حضور نے اپنی امت نو فرمایا امتیو پوچھو سوال کرو فینو یو جرفی ارباعکم. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب دین دی گل پوچھی جائے سوال کیتا جائے چون بندیاں نو اجر ملتا ہے چون بندیاں نو ثواب ہوتا ہے. ایک فرمایا سائل جنہیں پوچھا ہے انہوں اجر ہونا ہے. دوجا ول معلم جڑا دسن والا ہے عالم ہے جڑا سبق دین والا ہے پھر اس سوال کا جڑا جواب دے گا دوجا انہیں اجر لینا ہے. وسا میں ہو تیجا سن والا جڑا نال سن رہا ہونا ہے انہوں بھی اجر ملے گا. چوتھا فرمایا ول محب لہم اجر مل جائے گا. اس حدیث مبارک نے جناب بیان فرمایا کہ علماء حق دے کولوں سوال کرنا کتنا اجر دا کام ہے. ایک انہاں دی فضیلت بھی سامنے آ گئی, انہاں دی شان دا پتہ لگا کہ انہاں دی فضیلت حدیث وچ پتا لگ گیا کہ جنہاں دے کول سوال پچھدے ہو پچھن والا بھی اجر پا رہا ہے اور جناب سنن والا بھی اجر پا رہا ہے, انہاں نال پیار کرن والا بھی اجر لیا پاؤندا ہے. سمجھ لو علماء حق دی فضیلت اینی وڈی آ اللہ انہاں دی وجہ نال ثواب تقسیم کردا ہے. دوسری حدیث میں پڑھ دیا چلا جاواں جناب, وقت قلیل ہے, حدیثاں میں کافی لکھ کے لیا دیاں نہیں. دوسری حدیث حضرت امام ابن عبدالبر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی کتاب العلم دے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی تو حضور نے فرمایا العالم امین اللہ فی الارض, فرمایا عالم زمین دے اندر اللہ دی امانت رکھنے والا ہے. عالم برحق اللہ کیونکہ جڑا بے عملہ عالم ہے انہوں عالمی شرع دے اندر نہیں شمار کیتا جاتا, انہوں تے کھوتا آکھیا جاتا ہے. اللہ دیا بندیا عمل والا عالم ہوئے. سبحان اللہ, حضور نے فرمایا امین اللہ فی الارض, اور زمین دے اندر رب دا امین ہے, اللہ دے کول اپنی امانت رکھی آ زمین دے اندر. اللہ دی امانت عالم با عمل کول ہندی آ. تینوں پتا ہے اللہ دی امانت اللہ جنوں امین بنا لے گا وہ بندیاں تو افضل ہوے گا, تے تانی رب انہوں اپنی امانت سپرد کرتا ہے. ورنہ رب دی امانت کی ہولی شکایت نہیں ہوتی, عام شہ نہیں, اگر عام چیز ہوتی تو باقی دے دینا. فرمایا اللہ امین اللہ فی الارض, اللہ دا عالم برحق جڑا ہوئی سبحان اللہ, زمین دے اندر اللہ دی امانت دا امین ہوندا ہے. سبحان اللہ, ذرا غور فرمانا, اوہدے کول امانت نبی دے دین دی ہوندی ہے, کیونکہ اللہ دی امانت نبیاں دے کول آئی, نبیاں دی امانت عالماں دے کول آئی. عالم صحابی ہوئے او بھی حضور رب دا امین نے, عالم اہل بیت وچوں ہوئے او بھی رب دا امین نے. عالم اللہ دا جناب ہاں جی کسے ہور برادری وچوں ہوئے تے او بھی رب دا امین نے. اللہ دی بارگاہ دے اندر قوماں تے ذاتاں برادریاں دی شان نہیں ہوندی. اللہ دی بارگاہ وچ علم تے عمل دے نال اتقوے طہارت دے نال اللہ دی بارگاہ وچ بندے دی قدر ہوندی. اللہ دے بندے آو اللہ سونا اس بندے نو اپنا امین بنا چھڈدا ہے جنوں علم تے عمل دی دولت عطا کر کردا ہے. اور تینوں پتا ہے جڑا اس امین نو چھیڑے گا اس امین نال جاتی کرے گا پھر وہ رب دی امانت دے دے پیا ڈاکا مار دے اللہ دے امین نو تکلیف کیا پہنچاندا ہے. سمجھ لے جی اللہ انہوں امانت دیتی آ اوے رب سونا وہی حفاظت بھی کرتا ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ اور زمین دے اندر رب دا امین ہے. تیسری حدیث جناب والا ابن عدیم کامل گندر مولا علی مشکل کشاہ رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار کو ذرا غور فرما, حضور نے فرمایا العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلک, فرمایا عالم بعمل زمین دے اندر اللہ دا بادشاہ ہوندا ہے. دتی ہوں اپنے دین دی حکومت بادشاہی انہوں دتی ہوں. فرمایا العالم سلطان اللہ فی الارض, تو جب رب دا بادشاہ ہوتا ہے تو فرمان واقع جڑا پھر وہ اللہ دے بادشاہ دی عزت خلاف عزت دری کرتا ہے, عزت دے خلاف بولتا ہے, ان کی دشمنی کرتا ہے, ان کی مخالفت کرتا ہے. پکا کا حالات کملی والے نے فرمایا وہ ہلاک ہو جاتا ہے, وہ برباد دے بادشاہ دی بےعزتی کی، اللہ دے بادشاہ دی توہین کر دیتی، اللہ دے بادشاہ دی انہیں انہوں تکلیف دیتی، عزت دری کر دیتی۔ اللہ دیا بندیا بڑا غور فرما جناب، ہاں جی اللہ دا عالم بڑا حق جڑا ہوں گی وہ زمین دے اندر اللہ دا بادشاہ ہوں گا ہے مگر عالم بامل سبحان اللہ جڑا نبی دے منبر دا وارث ہوندا ہے، نبی دے مصلی مبارک دا وارث ہوندا ہے، قربان جاواں نبی دے دین دا وارث ہوندا ہے، نبی دے علم دا وارث ہوندا ہے۔ ایسا حضور نے فرمایا ہے وی اللہ دا بادشاہ ہے زمین دے اندر، بادشاہ دی ٹکر نہیں دی، اللہ دے بادشاہ دی شیطان دے بادشاہاں دے نال ٹکر نہیں دی۔ کیوں؟ اس واسطے شیطان دے بادشاہاں نے انہیں جناب اللہ دی دشمنی کرنی، پھر انہیں اللہ دے بادشاہ نے پھر وہ مخالفت کرنی ہوندی، وہ ٹکر لینی ہوندی۔ یزید سی شیطانی بادشاہ، امام حسین سی رب دی زمین دے اندر خدائی بادشاہ۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جناب یزید نال چکر لئی، کیونکہ بادشاہی آپ دے کول دین دی بادشاہی سی، یزید دے کول دنیا دی بادشاہی سی۔ اللہ دے بندے کئی ایسے بھی بادشاہ ہوندے نے جنہاں نوں اللہ سونے نے دنیا دی بادشاہی وی دتی ہوندی ہے، نال علم والی بادشاہی وی دتی ہوندی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نوں اللہ نے دنیا دی سلطنت وی عطا فرمائی اور دین دی سلطنت وی عطا فرما سکی سی۔ قربان جائیے جناب، العلماء العالم سلطان اللہ فی الارض، حضور دا فرمان ہے، فرمایا عالم دین زمین دے اندر اللہ دا بادشاہ ہوندا ہے۔ چوتھی حدیث العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء، فرمایا علماء برحق جڑے نے مصابیح الارض، زمین دے چراغ نے، زمین دے دیوے نے، زمین دے اندر انہاں نال چانن رہندا ہے۔ اللہ دے بندے جے نہ ہوون مصابیح الارض، نہ ہوون زمین دے چراغ، نہ ہوون زمین چ اندھیرا پی جاندا ہے، زمین چ ظلمت آ جاندی ہے، پاوے مرکری دے دو دو سو دے بلب لگے ہوون، جدوں علماء پر حق نہ رہن سمجھ لے اندھیرا ہو گیا ہی، دن با دن اندھیرا ہوتا جائے گا، بجلی نال وہ چانن وہ اندھیرا دور نہیں ہونا، وہ جناب بلبلاں نال نہیں ہونا، وہ جناب بتیاں نال نہیں اندھیرا دور ہو سکتا۔ اگر ہوتا ہے تو صرف اور صرف مصطفیٰ دے علم دین دے نال وہ اندھیرا دور ہوتا ہے۔ العلماء سامنا چانن رات والا کر دی، جڑا رات نو اندھیرا ہو جاندا ہے اونوں دور کرن واسطے بتی ڈیماں وچ بندی آ۔ انگریز بنا کے سائنسدان بنا کے دیندے نے، مگر جدوں اندھیرا دن وی ہو جاوے رات وی ہو جاوے چوی گھنٹے اندھیرا ہوے، اس لیے اللہ سونا جدوں چانن دیندا ہی اس لیے کسے ڈیم کو چانن تیار نہیں ہوندا، اس لیے میرے کملی والے دے دین دیو میرے حضور دے قرآن تو چانن ملدا ہے۔ عالم برحق جڑا رب دا عالم ہوندا ہی وہ پھر دنیا دے اندر چانن کردا ہے، اودی برکت نال پھر ایسا چانن ہوندا ہے، نہ رات اندھیرا ہوندا ہے نہ دن اندھیرا رہندا ہے۔ جدو چانن کرنا نہ ہوئے، اے چانن جناب اے کسے ڈیم تو بتی تو نہیں مل سکتا۔ اج کل نویں روشنی دی گل کردے نے، آندے نے نویں روشنی آ گئی، ہاں جی نویں روشنی آ گئی، تے انہیں کی کیتا، او انہیں جناب تہ خانے دے اندر چانن کر دیتا، انہیں رات نوں چانن کر دیتا، بتیاں دے دتیاں، مگر انسانیت والا اندھیرا دنیا تے چھا گیا، انسانیت ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی، ہمدردی ختم ہو گئی، ادب جاندا رہیا، احترام جاندا رہیا، خوف خدا جاندا رہیا، یہ ساری صفتاں جاندیاں رہیاں نے، کیوں اس واسطے جو علماء حق دین دا دین دے برحق علماء زمین دا چراغ نے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ دیا بندیا جدو یہ چراغ بجھ جان اس نے پھر ہمیرا ہر پاسے ہو جاندا ہی، پھر سینس چانن نہیں دے سکتا، اگر سینس چانن دینا تے پھر جناب جی نبیاں نو بھیجا دی لوڑ کوئی نہیں سی پینی، جی نبی آئے تے سمجھ لے انساناں نو چانن ادو ہی ملتا ہے جدو نبیاں دے درے دولت تو علم تقسیم ہوتا ہے، جدو عمل تقسیم ہوتا ہے، عمل بنیا جاتا ہے، اس نے پھر دنیا دے اندر چانن تقسیم ہوتا ہے، اساں نوی روشنی اندھیرا رات والا دور کر دیا، تے پرانی روشنی کملی والے دے دین والی، اے جناب جڑا دنیا دے اندر اندھیرا چوی گھنٹے ہو جاندے اس اندھیرے نو دور کر دیا، اللہ دے بندیا کملی والے نے فرمایا لولما رب والے، فرمایا مسا بھی اللہ پھر رب، یہ زمین کے اندر رب دا چراغ نے، رب دا دیوا نے، جنہ چر رہن گے زمین کا چانل رہے گا، اللہ دیا بندے کا خدا فا لم کے آئے، اور فرمایا نبیاں دے خلیفے نے، جنہ دے خلیفے نے، نبیاں دے خلیفے ذرا غور فرماوا والا ساتھی، فرمایا میرے وارث نے وارث الانبیاء، تے پچھلے نبیاں دے وی وارث جے، اللہ دے بندیا غور فرما، ذرا توجہ فرماؤ، میں تینوں وہ چانن دے رہا جڑا مصطفیٰ کریم نے دتا ہے، وہ جناب روشنی دے رہا جڑی حکمی والے نے دتی ہے، حضور نے فرمایا زمین دے اندر علماء برحق اللہ دا چراغ نے، جاون والا انہوں مٹاو والا، سمجھ رہے آپ ایک نہ ایک دن ایسا پجے گا کبھی نہیں بل سکے گا، وہ پاوے جناب جن مرضی طاقت رکھتا ہوئے علماء پر حق اللہ دے ولی ہوں دے جے، انہوں جیڑا مٹاو بھی سوچے گا آپ ہی مٹ جائے گا، آپ ختم ہو جاوے گا، اللہ دا پلک جلایا دیوا، رب دا جگایا دیوا کبھی بجھ نہیں سکتا، تر بھی جان سے دنیا تو تر بھی جان سے انہوں کا دیوا جلایا تو پھر بھی برقرار رہتا ہے، خدا کی قسم دیکھ لے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور زمین دے اندر رب دا چراغ سن، سبحان اللہ کملی والے نے خواب دے اندر ولیاں نو فرمایا ابو حنیفہ سراج امتی، فرمایا ابو حنیفہ میری امت دا چراغ ہے، میری امت دا دیوا ہے، قربان جا کے منصور بادشاہ نے انہوں اس دیوے نو بجھاون دی سوچی، منصور دا نام کوئی نہیں جانتا، امام آزم دا دیوا سبحان اللہ قیامت تک جگدا ہی رہے گا، اج میں نام حضرت امام آزم ابو حنیفہ دا پیا لینا، اے سارا ہندوستان انہاں دے امام پیا انہاں نو مندا ہے، انہاں دی تقلید وچ نماز پیا پڑھدا ہے، انہاں دی تقلید دے اندر سارا مصطفیٰ دے اوتے پیا چلدا ہے، قربان جاواں تے برکت کردی اس واسطے کہ امام آزم ابو حنیفہ اللہ دا چراغ سن زمین دے اندر، انہاں نو بجھاون والا آپ تے بجھ گیا، مگر میرے امام دا دیوا بجھ سکیا، اگے ذرا چلیے جناب، ابن نجار نے حضرت انس کو روایت کی تھی، العلماء چلاؤ والے نے لوگوں ون متا کو جڑے پرہیزگار لوگ نے دوجے جڑے متقی لوگ ہوں نے فرمایا سعادت اے میری امت دے سردار نے وہ اجالا سب تو ہم زیادت انہاں نال رل بیٹھنا ایمان دندر بھی اضافہ کر سکتا ہے عمل دندر بھی اضافہ کر سکتا ہے انسان دی بھلائی دندر اضافہ کر سکتا ہے انسان دی زندگی دندر برکت پی جاتی ہے حضرت حبان بن نبی جبلہ تو امام فردوس بیلوی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بقوم خیرا اکثر فقہاءہم واقل جہالہم فلا تکلم الفقیہ وجد جناب دس بندے رل جان گے انہوں سرکو بھی وہ بھی کر دیں گے انہوں کٹ فاڑ دین گے انہوں ٹپکا دین گے بھائی جہلا کیوں بولنا پیا جب اسے دین کی گل کا پتا نہیں تو جانتا سمجھتا نہیں ایویں سر ہی آنا ہے ایویں سر ہی آنا ہے وہ جناب تھوڑا انہوں ٹپکا دیتا جائے گا فرمایا یہ کام ادو ہوں اس قوم ہوں جب رب کسی قوم کی ترقی چاہتا ہے کسی قوم دی تباہی دا ارادہ کرنا ہے کسی قوم دی بربادی دا ارادہ کرنا ہے فرمایا اکثر جہان انہاں دے جہلاں نوں بڑھا کرنا ہے جہل بوتے ہو جاندے نے فرمایا کلا فقہا انہاں دے فقہی لوگ فقہا جڑے علماء دین شریعت احکام نوں سمجھنے تے عمل کرنے والے وہ پھر تھوڑے ہو جاندے نے فرمایا ویلا تکلم الجاہل جاہل بندہ بولنا ہے اور جڑے پھر اندر سجے تھبے ڈھیر مددگار ہوتے ہیں کیونکہ علماء ہو گئے تھوڑے جاہل ہو گئے بہتے ہوں اللہ دیا بندے ہر پاس جہلان کا زور رونا پھر ہو گیا وہ جب جاہل بولیا دس ساتھی اندر رل گئے عالم کا ساتھ کسی نہ دتا پھر عالم جب بولیا تو انہوں چپ کرا دیتا گیا انہوں جناب آخیا مولی جی چھڈو چھڈو چپ کر جاؤ بس کسی رہ دو نہ ہی بولو چپ کر جاؤ اللہ دیا بندے فرمایا ایسے کرنا دیوا چکنا پہنتا دن میں بھی دن میں دیوا چک کے لبنا پہنتا ہے جسے سات عالم برحق ہوئے اگے سنے گا تو تینوں پتا لگے گا لیکن اتنا ضرور کر لبن والا ہوئے تو لب ضرور جاتا ہے یہ پکی گل عام ایک شیر بنیا ہے اکھ عشق کرم دار جانتا ہو یہ نہیں فرمایا جڑا دنیا ساری نال رکھدا ہوے اے نہیں پتا کہ ساری دنیا دی زبانیں جاندا ہوے چودا زبانیں جاندا ہوے کہاں بڑا عالم ہے فرمایا نہیں اب سر الناس بالحق عند فساد الناس لوکاں دے فساد دے دور دے اندر جنوں حق دے سپیدا ہے سمجھ لے بہت بڑا عالم سبحان اللہ کیونکہ جیڑا بندہ توجہ کرنا ایتھوں ہیرا خریدن جاندا ہے ملتان او ملتان پھر پھر سارا آ گیا پورا ملک پھر آیا انہوں ہیرا نہ ملیا سارے آکھن کے ناکام ہویا ہے تے ایک بندہ ایتھوں تہتاں نوں توڑدا ہے دراوت ہیرا مل پیندا جی صاحب تے پھر سمجھ لو او پاویں دنیا پھردا رہیا جڑا اینج ٹریا تے دوجے قدم تے لب گیا ہے اے کامیاب رہا بھاوے دنیا نہیں پھری ماشاءاللہ ماشاءاللہ حق دا ہیرا گواچیا ہوندا ہے علم نال اونوں لبنا ہوندا ہے اے کون دی ساری زندگی دی کتاباں پڑھ پڑھ مر گیا مگر اونوں حق نہیں دسیا تائیو کلندر اقبال فرماندے نے کلندر جو دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا کلندر جو دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا فقیہ شہر کارو ہے لغت ہائے حجازی کا فرماندے کلندر جڑا ہے نا وہ جڑا حق دا فرمایا او دے کول تے لا الہ دا کلمہ جدوں صحیح او سمجھ آ جاندا ہے نا اے ہوے او رجا چھڑدا ہے جناب جی میں دے نال توجہ فرماؤں ستویں حدیث نکر کراں طبرانی کبیر دی حضرت عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا اے را مررتم بالریا بالجنت فرتحو ریاض الجنت جنت دے باغاں دے نال جنت دے باغاں دے نال دی جدوں لنگو فرتعو پھل چن لیا کرو صحابہ نے عرض کیتی وما ریاض الجنہ حضور جنت دے باغ کیڑے نے زمین دے اتے دنیا دے اندر جنت دے باغ کیڑے نے جڑے اسی لنگدیاں چن جائیے سرکار نے فرمایا مجالس العلم علم دین دیاں مجلسا تسی آئے ہو نا یہ حدیثاں بھی سنائی ہیں جائیں ہیں حدیثیں سنا رہے ہیں نا کہ علم دی مجلس ہے جڑی مجلس ہے ہن لگ گیا تسی آؤ اس علم مصطفیٰ دے باغ تو پھل چنانا اگو اپنی اپنی چوڑی جنی وسیع ہونی ہے اونے ہی چوڑ کے پھل لے جائیں گا کسے موڑے تے چادر رکھی ہوتی ہے وہ بچھا کے تے کنو توڑ لیندا ہے کسے ٹوکرا بھرنا ہوتا ہے کسے بچارے کوئی چوڑی ہوتی ہے کسے نے جیب کسلے ہوتے میں اپنی طرف دے خدا دے کونے پڑے اے خدا دے آمدے ہو جتھے مصطفیٰ دے دین بھی گل ہوئے تے کرنے والے بھی بڑا کومل سمجھ لے اتھے حضور دا خزانہ پہ ونڈیا جاتا ہی توجہ فرما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور دا صحابی مدینے دے بازار دے اندر ٹریا مدینے دے بازار پکاریا ٹڈوڑا پھیریا لوکو بھج کے آؤ میرے نبی دی وراثت پہ ونڈی دیجے مدینے دے لوکاں نے دکاناں بند کر دتیاں بھج کے حضور دی مسجد نا نبوی شریف دے اندر آ گئے، پوچھا ابو ہریرہ کتھے نبی دی وراثت پئی ونڈیندی ہو، کتھے کیڑی جگہ تے پئی ونڈیندی؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ویکھو سامنے میرے نبی دے دین دیاں گلاں ہو رہیاں نے، حضور دی وراثت ہی ونڈیندی جے پئی، کیونکہ نبی سونے سرکار، نبی سونی سرکار کملی والے والے باطل دے نہیں وابی نہیں کیوبندی نہیں مرزائی نہیں انہوں نے وضاحت کر چکے انہوں نے چھڑ دو ذہن کٹ دو کہ وہ عالم نے جنوں حق نہیں دسیا جنوں مصطفیٰ دی شان نہیں دسی جنوں ادب ولیاں دا نہیں دسیا سمجھ لے وہ عالم ہے وہ ایویں ریت چھان دا رہا ہے انہوں کئی شے نہیں لبھی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھل شریف والے آپ نے جناب ایک اپنے مفتی صاحب نو پوچھیا مفتی صاحب دسو علم دا مانا کیا مفتی صاحب پر نے جن مانے علم دے کتاباں وچ پڑھے سن بیان کر دیتے خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں اے علم دا مانا نہیں ہن جناب اگے نکلے مفتی صاحب دے خواجہ صاحب دے بیٹے حضرت خواجہ ناظم کریم رحمت اللہ علیہ سرکار کھلوتے سن آپ بچے سن پوچھیا مفتی صاحب استاد جی پریشان کیوں نے عرض کیتی حضور تواڈے ابا جان میرے کو علم دا مانا پوچھ رہا ہے میں سارے بیان کر دیتے ہیں مگر انہوں نے کوئی مانے دی تصدیق نہیں کیتی عرض کیتی جاؤ میرے ابا جان نو عرض کرو علم دا مانا ادا بیاو کی مانا علم دا آئے آئے علم دا مانا ادب جاؤ کہہ دو میرے باپ نے تو گئے جا کے دسیا خواجہ صاحب دی بار گئے خواجہ صاحب عالم پر حق سن سارا دین پڑھ کے پورا عمل پیرا تو جناب پوری جناب فقہ دین سمجھنے والے تے چلن والے تے اللہ دی پہچان تے حق نو سمجھن والے سن تے جناب جا کے جدو دسیا کہ حضور علم دا مانا ادا ویا فرمایا حضرت صاحب یہ تو آجا دسیا مانا نہیں لگتا یہ کسی اور ہی نظر کیا ہے سبحان اللہ کا غور فرما اللہ دیا بندے ہو توجہ فرماؤ میں نے چٹھی آئی تے کلی کی نا جڑے انگریزاں دے گٹر دے بدکار کیڑے نے انہاں کلی انہاں آکھیا بھائی چشتیا تینوں اسی آنے ہاں بابیاں دا کھڑا چھڑ دے فلانیاں دا چھڑ دے وہ تو مر جائیں گا ساڈے ہتھوں اسی تینوں مار دیاں گے اسی یہ کر دیاں گے اتنے نام نہیں لکھیا انہیں نام نہیں لکھتا چٹھیاں کدو تو کلی جا رہا ہے میں کیا پترا میں چشتی ہاں سنی ہاں میں تے تہاڈے مرن تو بعد بھی چالی دن نہیں چھڈنا کسے چوڑ دا پتر میں کہو تیرا پیو دے مانے جائی کو لینا تا کر کے چلو تیرے تینوں اپنے پیو دا پتہ نہیں اپنے نام دے لکھ لیا کرنا ہاں تینوں پیو دا پتہ نہیں ہو رہا ہوں اپنے اوہ سنو تینوں پیو دا پتہ نہیں ہو رہا اپنا تیرا لکھ لیا کر اور لے پھر سنو اور چشتی لگا کرتا ہوں بھئی باہر جس نے مارنا ابھی سامنے مدانے چاہیے حضور دے غلاماں نو نہیں سمجھ دے اوے بے وقوفا میں کیا تسی مر وی جاؤ گے جس دی چاری دے تہاڈا پچھا تا وی نہیں چھڑنا سی جرم دے پیرا بلکہ ہن تے برسیاں وی شروع ہو گئی نے توجہ فرمان نہ دے بندے آ کر میں سمار کر رہا کملی والے نے فرمایا قیامت دے دہاڑے ابل کر اسی میرے کول بیلی آئے نے اور اج دے مناظرہ سننا علی پور تے تھے بھابیا مناظرہ کرنا میں بسم اللہ ہے جی مناظرہ ہفتہ اگر میں لکھ دیتا میں کہ جی آ تاریخ ہے اگلے ہفتے تاریخ دیتی وہ ہوں مجھے پتا لگا بھی انہیں بھابیا سلاح کر رہی انہیں آخیا یار خدا کا نام جی تھی نہ ساڈے مگر تھی لو تو نہیں کرے مناظرہ نہ کرو ایسی صحیح گل سی یہ میں آخیا ہلے میں آخیا ہاتھ ہاتھ پیر کو لگ پتا جا ہے میں کیا اللہ کی مہربانی کر تو جو سمانا دیا بولے میں رک کر رہا سمجھی وہ سیاہی موتر برابر رہی حضور جڑا اپنی قلم نال لکھدا ہے شیطان دا علم نبی دے علم نالوں زیادہ ہے اس دی سیاہی قیامت والے دن پیشاب دے نال پلے گی اور جڑا شہیدان دے خون دی قیمت دا پتہ ہی، پر کیوں نہ پلے شہید بن دے عالم دی برکت نال، عالم انہوں دسے ہی نہ شہادت دیاں فضیلتا تے مرے گا کیویں، شہید ہوے گا کیویں، اوے عالم دسے والا شہید ہو نہیں تا عالم تو سن کے عمل کر دئی، اس واسطے کملی والے نے فرمایا قیامت والے دن ایک پاسے شہیداں دا خون ہوے گا، دوجے پاسے حضور داتا گنج بخش نے کتاب لکھی انہاں دی قلم دی سیاہی فرشتے کٹھے کردے رہے نے، او دوجے ملے رکھی جائے گی، فریل جہو مداد العلماء پاری ہو جائے گی، پر ایتھے توجہ کریا جی، ایتھے تکڑی دے دو پاسے دو پلڑیاں میں سودا رکھیے، جڑا پارا ہوئے ہوئے ہاں بہ جاندا ہے تے جڑا ہولا ہوئے ہو اتار چکیا جاندا ہے، پر جڑا سارو تکڑی جے تکڑی نے عمل توڑنے نے قیامت والے دہاڑے اوندا رب نے الٹا ہی کم رکھے ہوئے، جڑا پارا پاسا ہوئے گا اونے اتے ہو جانا ہے تے جڑا ہولا ہوئے گا اونے تھو ہو جانا ہے، کیوں اس مالک نو اے منظور نہیں کہ نیکیاں والا پاسا تے او تھنے جائے، ہائے ہائے سمجھنے لگی یار تے پاسا ہوئے نیکیاں دا تے ہو جائے تھلے، اس مالک نو گوارا نہیں، اونے نظام ہی بدل دیتا ہے، انہیں آخیا جڑا ہوئے گا پاکا والا پاسا انہیں اتنے ہو جانا، معلوم ہوا رب دے بندے کدی نیوے ہوندا ہی نہیں، یہاں نو رب اتنا ہی رکھتا ہے، میرا توجہ فرمان لا دیا بندے مل کر لے ہوں جناب، اس حدیث تو بعد اسکری نے صحابہ دے اندر صحابہ کتاب دے اندر ابو موسیٰ نے زید دے اندر حضرت حسان بن ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرسل روایت نقل کی تھی، حضور نے فرمایا طالب العلم بین الجحال کل حی بین الاموات، سونی سرکار نے فرمایا فرمایا جڑا علم دین دا حق دا طالب ہوے گا، فرمایا او جہلا دے اندر انج سمجھو جویں مردیاں وچ جیوندا لگا پھردا جے، کی مطلب جیوندے مردے ہوندے نے جیوندیاں دے محتاج، مردے کدے محتاج ہوندے نے جیوندیاں نوں نوانا ہے تھوانا ہے کفن دینا ہے تیار کرنا ہے پھر رکھنا ہے، وہ جیوندیاں دے محتاج ہوندے نے تے جیڑا دین تو واقف نہیں وہ محتاج ہی مردہ ہے، اونوں دین والے نے نوان دسنا ہے تہان دسنا ہے کھان دسنا ہے لین دین دسنا ہے نکاح شادی غمی دسنی، اس واسطے کملی والے نے فرمایا طالب العلم بین الجہال کل حی بین الاموات، اللہ دے بندے آخر میں تو سمجھ نہیں لگتی کیا ساری گورنمنٹ مارنا چاہتی ہے مردے جاہل کٹھے کرنے چاہتی ہے، وہ اللہ دے بندے جدو زندہ اٹھ جان گے، میں مثال دینا ہونا کتیاں وچ نکاح نہیں ہوندا ہوندا ہے، کتیاں دے نکاح نہیں ہوندے، کتیاں دی غمی شادی نہیں ہوندی، کتیاں دے کفن نہیں پڑھائے جاندے، کفن میں جنازے نہیں پڑھائے جاندے، انہاں نوں دفن نہیں کیتا جاندا، انہاں دے اندر فیصلے نہیں کیتے جاندے، اللہ دے بندیاں اوے برکت اے برکت اس گل دی، اوے کتیاں دے اندر جناب جی اے جناب عالم موجود نہیں، کا کتیاں وچ لگے چلنے آ جناب میں موٹیاں موٹیاں حدیثاں سنا دیا. حضور نے فرمایا میں حوالے کی پیش کراں کنزل المال شریف حدیث دی کتاب دے اندر سارا دیکھ لینا. اغدو عالمان ہو متعلمان ہو مستمعن ہو محبن ولا تکن الخامس ہو تعلقہ. سرکار نے فرمایا اے میرے امتی یا عالم بن یا طالب علم بن یا علم نو سنن والا بن. یا علم دے دین دیا گلاں نو سنن والا بن یا پیار رکھنے والا بن. پنجواں نہ بنی نہیں تے ہلاک ہو جاوے گا کیونکہ جدوں پیار دل دے اندر ہوے گا پھر سنن دی چاہت وی ہوے گی. سنے گا تے بیڑا پھر کرے گا. سنے گا تے دل سمجھ آئے گی. سمجھ آئی تے پھر کرے گا. کرے گا تے بیڑا پار ہوے گا. پنجواں نہ بن تے ہلاک ہو جاویں گا برباد ہو جائے گا. اگے چلنے اللہ دے بندے حضور نے فرمایا مجالسۃ العلماء عبادت. علماء حق دے نال بیٹھنا عبادت ہے. بیٹھنا عبادت ہے. جنہاں نال خالی گل بہنا عبادت ہے. کہڑے جنہاں دے نال بیٹھے ہو ذرا توجہ فرما. ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حضور نے فرمایا صحیح روایت پر کیتی کہ یا رسول اللہ ایو جو رسائل خیر سونے دسو کہڑے دے کنا نال بہنا ساڈے لئی چنگا. حضور دسو دے صحیح نا کیونکہ ہر بندہ تے بیٹھن دے قابل نہیں ہوندا. کوئی بندہ دسو جدے نال سانو بہنا چنگا لگے ساڈے آپ تے چنگا ہوئے. سرکار نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ. فرمایا اندے نال بلیا جے جنوں ویکھیا رب یاد آوے. آخرت یاد آوے جنوں ویکھیا. وزاد فی عملکم منطقہ جدے بولن نال تہاڈا عمل سیدھا ہوئے. عالم دے نال بیٹھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. او جے عالم دے نال بیٹھنا جنوں تکیاں رب یاد آوے جڑا بولے تے آخرت دے انسان دا آخرت والا عمل جڑا سمرے. اور جناب جی جے دے جناب ہاں جی بولن نال عمل دے اندر اضافہ ہوئے آخرت دی تیاری بندہ شروع کر دے. مکن فل اسلام. فرمایا ایو جالم با عمل جب مر جاوے فرمایا پھر سمجھ لو فل مکن فل اسلام. اسلام دے اندر وہ موڑا ہو گیا وہ رکھنا پی گیا جڑا لا تو سدو کدی بند نہیں ہونا. وہ جا مر جاوے فرمایا کدی پھر وہ موڑا سوراخ رکھنا پھر کدی بند نہیں ہوتا. اسلام دے اندر جڑا پی جاندا ہے جڑا خلا پی جاندا ہے. وہ میں حیران ہونا میرے حضور دے فرمایا ہے عالم با مل ملے وہ جناب خلا پیدا ہو جاندا ہے جڑا کدی پر نہیں ہوندا. پر انہ بےمانا دے حیران ہوئیے جنہ سکو جنا سور جہاں کنجری مری تے پھر آخیا ہے آدھے نے وہ خلا بن گیا جڑا کدی تر نہیں ہونا. جاؤ ابلیسو مر کے ڈب جاؤ ڈب کے مر جاؤ. اور سادے چلو سادے گورنرو اور تمہیں چھتی رب چک لو. اج زلزلہ آیا سی اج پچھاڑ آیا سی یا اللہ کدی ایویں دا بھیج کے انہاں نوں چکن پر سانو بچا لوی. آخنا امین یا اللہ کریم آسی بد عمل ضرور مگر بد لیتے نہیں. اچھا ذاتی گناہ کرنے ہاں مگر یا مولا اے رب سونیا تیرے جناب مخلوق نو گمراہ نہیں کر دے انہاں نوں راہ بھیڑے تے نہیں پاندے ظلم نہیں کر دے. یا مولا ذاتی گناہ ضرور کرنے ہاں ساڈی اما دا خلا کدی پورا نہیں ہونا واہ واہ نہ مرادو تہاڈی اما تو وی صدقے تے تہاڈوں تو وی صدقے ہاں جی خدا تانوں تٹھے کھوے سٹے ہیں انہاں بےماناں دا حال ویکھو کل میرے نال چٹھی آئی ہے وہ میرے درویش نے کتاب چھاپی ہے جی وہ پھر کافی جگہ تے پھیلائی ہے جناب وہ کدھر گورنمنٹ اسلام آباد جا پہنچی اور رسالہ کتاب پھر انہاں جناب اتھوں وہ جناب وزیر وزارت مذہبی امور والیاں پھر چٹھی کلی ہے کہ جناب اے جناب کافی چھتی نال کلو نہیں تے پھر 1973 دا جڑا آئین بنیا سی نا اس آئین دے تحت گرفتار ہو گرفت ہو جائے گی تہاڈے تے مقدمہ ہو جائے گا میں کہا بہو میں چٹھی لکھی پئی ہے ہن میں کلنی انہاں نوں واپس کلنی ہے میں کہا پتو اساں کتاب لکھی تہانوں کاپی نہ کھلی تے پھر 1973 دے آئین دی مخالفت ہو گئی میں کہا چلے ہو تسی آندے ہو گرفت ہو جائے گی میں کہا تساں سن 10 ہجری دے آئین دی مخالفت 53 سال تو کیتی ہے 10 ہجری دا آئین جان دے ہو بولو تے صحیح اے او آئین ہے جڑا رب دے حبیب نے اعلان فرمایا شاہد حسین او میں کیا او مینو ہن پتا لگا حسین سید یزید آنے پاس بھی ہوندے نے او میں کیا تلے اپنے کھا لگئی یا تو سید نہیں کوئی اور ہی ملا ہے تے جے سید ہے میں پچھان اپنے وڈ کے آ دوں او تینو نہیں پتا قرآن حسین لال ہے حسین قرآن لال ہے جا چوکے اپنیاں کتابنیاں جا وردیوں پترو تو ہی میں نودل دیو کتنیاں بیج بیج گے تو میں نے تو انو رب اللہ وہ دولا شریک دی قسمے میں چکے برابر بھی نہیں سمجھ جاتا میں عالم نہیں مگر عالمہ سے جوڑیاں دی خات ضرور آنس میں نے پتا ہے میں اس دین بیک ادنا جا طالب علم ضرور آنس عالم ساڑے گزر گئے میں بھی ایس دنیا کے اندر اللہ دی مہربانی نال اس مرد جلندر کا باقی بات جھوٹا پیتا ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب دے چلن والا جنہاں نوں منصور بادشاہ نے جیل کر کے روزانہ 10 توڑے مارتا سی آندا سی بادشاہ آندا سی جج بن جا فرمایا یار فیصلہ کراندا پہلا تیرے تے تیری اولاد دے خلاف ہے قبول 110 کوڑے کھا کے شہید ہو گئے مگر ججی قبول نہیں کی تھی. پاگل بناؤ جہے تے روپیہ تے چھلنا تے عاشق ہو جان سان تے چھلن تے عاشق نہیں عزت مرتفا دے دیوانے. ادھر ویخ لا دیا بندے کا غور فرماؤ اکرم العلماء حضور نے فرمایا علماء دی عزت کریا کرو فإن ورثة الأنبیاء کیونکہ وہ نبیاں دے وارث نے فمن اکرمہم اللہ دے رسول دے عزت کیتی ہے. فرمایا جناب جی اگے چل جناب ان لقمان قال لابنہ حضرت لقمان نے اپنے پتر نو فرمایا لقمان حکیم نے اپنے پتر نو فرمایا یا بنی علیک بمجالس العلماء اے پترا علماء دیاں مجلساں وچ بیٹھیا کر وسلم کلام الحکماء اور جناب سیانیاں دیاں گلاں سنیا کر. کیونکہ اللہ سونا یحیی القلب المیت بنور الحکمت حکمت دیا گلوں حق دیا گلوں فرمایا رب سونا مردہ دل نو انج زندہ کر دے جویں سنجی زمین نو بارش دی رحمت نال زندہ کر دے. غیر آباد پنجر زمین ہوے غیر آباد رقبہ ہوے رحمت دی بارش پہندی ہے جناب سبزہ چھا سب سدو سا شاداب ہو جاتا ہے ہر پاسے لہراں بہراں ہو جاندیاں نے. فرمایا جدو حق دیا گلاں سنے گا پترا اے اللہ مردہ دل نو زندہ کر چھڑدا ہے. زندہ مردہ دل نو زندہ کر چھڑدا ہے. من استقبل العلماء حضور نے فرمایا جڑا علماء دا استقبال کرے فقط استقبال نہیں انہیں میرا استقبال کیتا. ومن زار العلماء جڑا علماء دی زیارت کرے گا ما فقط زارا نہیں انہیں میری زیارت کیتی ہے. ومن جار العلماء جڑا علماء نال بیٹھے گا فقط جالا سنی او میں مصطفیٰ دے نال بیٹھا جے. تو بان جا دلیر نہ کرے اے نہیں بھی بخشے سنا انج بخشے سنا کہ سانو جناب الٹا برائی ال جناب دین لگ جائے اسی آخی اسی بخشے بخشوائے ہوں پھر کیوں نہ کریے. یہ ہو جانے جڑا عمل سیدھا ہوے عمل کے اندر اضافہ ہوے پہلو حدیث سنائیے یہو جہ عالم نال فرمایا جڑا بیٹھے گا سمجھو میں مصطفیٰ نال بیٹھا ہے. اللہ اکبر سمجھا تھا جو فرماؤ ہوں اتنے اگے نال نبی پاک نے انہوں کا کردار بھی دس دیتا فرمایا فرمایا علماء جڑے نے اے رسول دی امانت رکھن والے نے پر جنہ تیرے بادشاہ دے نال میر جوڑ نہیں رکھن گے سبحان اللہ. انہاں چہرے نہ دے کول امانت ہونی ہے اللہ دے اللہ دے رسول دی جب بادشاہ دے قرب وچ بادشاہ دے جناب نزدیکی ٹھنڈا گے فرمایا اس نے سمجھ لو فضل ہاں جی پھر دنیا وچ جدوں مر جان گے تو فیضا خالت السلطان جب بادشاہ میل جو لکھنے میں داخل دنیا تے دنیا میں جناب مر جان گے. فرمایا فقد خان الرسول پھر انہاں اللہ دے اللہ دے رسول دی خیانت کر چھڈی دے انہاں امانت انہاں دی لوڑ دتی دے فحذروہم ایہو جا تو بچیا گے ایہو جا تو ایہو جا تو بچ جا پیچھا ہٹ جا انہاں نو چھڈ دے اپنے آل تے ایہو جا دے پیچھے نہ چلیں کلندر اقبال کہہ رہے ہیں قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش ہے ارے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی ارے سلطان کی درگاہ اقبال کہہ رہے ہیں قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش بدلتا ہے جڑا بادشاہ دی کچہری نہیں لبدا بلکہ کملی والے دے درویشاں دی کچہری لبدا اے رب دے حبیب دی کچہری لبدا اے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر ارے وہ مرد درویش جس نے ڈھونڈی ارے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دے مدینے دی سر زمین تے مٹی تے بہن والے عالم سن سبحان اللہ تے ہارون رشید بادشاہ آیا انہیں آکھیا جناب تانوں میں دعوت دینا چلو دمشق دے اندر میرے کول اوتھے میں تانوں اچھے جناب کرسیاں تے بٹھاواں گا بہترین محلہ وچ بٹھاواں گا اوتھے بیٹھ کے حضور دے دین دا درس دیا کرو ہاں او بادشاہ وی جناب دین دے طلبگار ہوندے سن اللہ دے امر دے مگر سرکے جاواں سنا کے تے جناب ختم کر دینا میرے کملی والے نے فرمایا سلام لا یستخف بهم الا منافق فرمایا تین شخص ایسے نے جنہاں دی بےعزتی بے قدری وہی کرے گا جڑا منافق ہوے گا گل سمجھا جی سلام تین شخص ایسے لا یستخف نہیں ہلکا سمجھے گا نہیں ہولا سمجھے گا انہاں دی بے عزتی وہی کرے گا بے قدری وہی کرے گا جڑا منافق ہوئے گا کیڑے کیڑے فرمایا غشیبت فی الاسلام ایک مسلمان سفید داڑی والا بابا غشیبت فی الاسلام مسلمان بابا ایدی بے حرمتی انہی کرنی جڑا منافق ہوئے گا اور فرمایا دجا با دل لیو علم علم دین والا عالم ایدی بے قدری بھی وہی کرے گا جڑا بے ایمان منافق ہوئے گا تیجا فرمایا با امام مقصفن تے عدل والا بادشاہ عدل والا بادشاہ عدل والا وہ ہوندا اے جڑا اللہ دے قرآن دے فیصلے کردا اے کیونکہ رب دے نبی دی شریعت تو سوا عدل ہے ہی نہیں ظلمی ظلم انصاف ہے ہی نہیں انصاف حضور دی شریعت دے اندر آ جڑا ایسے تے چلن والا بادشاہ ہوے گا سونے نے فرمایا پھر جڑا ان دی عزت نہیں کرے گا سمجھو منافق ہوے گا سمجھ لگی تے جڑے اج دے بادشاہ نے جڑا انہاں دی عزت کرے گا وہ پکا ہی منافق ہوے گا فرق وے انہاں دی عزت کرن والا منافق اے عادل بادشاہ دی عزت نہ کرن والا منافق ہے اور دوجی حدیث بعد سرکار نے فرمایا ان من نجلا للہ اکرام الشیبت المسلم و حامل القران غیر الغالی فیہ ول الجافیان و اکرام السلطان المقسط ابو داؤد شریف دی حدیث سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ہاں جی بزرگ ہاں جی چٹی داڑھی چٹی والا والے بابے مسلمان دی عزت کرے حامل قران عالم قران با جناب عزت کرتا ہے اور جڑا بادشاہ عادل دی عزت کرتا ہے سمجھو رب دی عزت کیتی سو کہ نے عزت کیتی سو تو اس واسطے کہ انہاں نو رب نے عزت دتی آ تے پھر انہاں دی عزت کرے گا تے رب دی پیار کردا ہویا نا اس مطلب نہیں کہ اے رب نے مطلب اے کہ انہاں نو عزت جو رب نے دتی آ تے پھر جڑا اونوں کیا پچھاندا ہے سمجھو اصل وچ رب دی عزت کرتا ہے آخر دن در ایسی حدیث سنا دیا جس نال تہانوں ایک کسوٹی جی لگ جائے گی کہ عالم کیڑا صحیح ہوتا ہے فرمایا لا یفقہ العبد کل الفقہ حتی یبغض الناس فی ذات اللہ فرمایا کامل عالم کامل پورا عالم تے فقیہ جڑا لوکاں نال بغض رکھے رب دی رضا دی خاطر سمجھو اے عالم با عمل دی ایسی نشانی دس رہا کہ اے دے نال فرق پتہ چل جائے فرمایا کامل عالم پورا ہو ہے جڑا لوکاں نال بغض رکھے اس گل پارو کہ لوگ رب دے حکماں تے نہ چلن رب دا حکم نہ چلن پھر وہ اس رب دی خاطر انہاں نال دشمنی رکھے اپنی ذات دی خاطر نہیں وحدہ اولا شریک دی خاطر مگر پھر گل ایتھے تک بھی نہیں حضور نے فرمایا پھر اپنی ذات تے نفس اپنے نال دشمنی ادو بہتی رکھے جڑی وہ لوکاں نال رکھنا ہے اپنے آپ نال بھی دشمنی رکھے تے رب دی خاطر کی مطلب جتھے نفس ہوندا اودی ذات جتھے اللہ دے خلاف چلے پھر آپ ہی رکھنا کٹ دے وے اے ہو کیا عالم فرمایا پورا ہوے گا اے دا ویکھنا وی عبادت تے دی دید وی مصطفیٰ دی جان پھر ولی ہوتا ہے پیچھے ولی رہ کے رہ جاتا ہے مقام سے کامل ولی دا ہوتا ہے اگر بندے آپ دیو جڑا پھر اپنے آپ کو بھی رگڑا کھڈے تو اللہ کے خلاف چلے ہاں اپنا ہی رگڑا کھڈی آوے تے اپنے آپ نال دشمنی رکھے تے جناب لوکاں نال رکھے تے او وی رب دی خاطر ہیں اے ہو جا فرمایا کامل فقیہ بندا ہے کامل عالم بندا ہے بندے دے کول بیٹھنا ہوئی عبادت دے اور اللہ دے بندیاں اپنی تاریخ دا مطالعہ کر ساڈے مجدد الف ثانی اے علماء حق دیاں موٹیاں موٹیاں نشانیاں نے کہ علماء حق بادشاہاں تو نہیں ڈردے علماء حق بادشاہاں دے جناب حق کہن تو نہیں ڈردے جناب حق کہن واسطے بادشاہاں نو وی کہہ دیندے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی رحمت اللہ علیہ وہ بھی عالم سن نقش بندیاں دے پیشوا نے مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ دے اندر قبرستان ہے آپ اتے دفن نے شاہ جہان بادشاہ کے دور کے اندر مجدد ارتھے ساری رحمت اللہ نے دہلی سر کٹھے پڑھتے رہے مولانا عبد الحکیم صاحب کوٹی کے نام مولانا عبد الحکیم سیال کوٹی لو نقش بندی پلے بن لو مجدد الف ثانی دا نام اپنا سی احمد لیکن مجدد الف ثانی دا لقب کہہ دیتا سی انہاں نو مولانا عبد الحکیم سیال کوٹی نے دیتا سی اور مجدد صاحب نے حضرت مولانا عبد الحکیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نو آفتاب پنجاب دا لقب دیتا شاہ جہان اکبر بادشاہ دا پتر سی اکبر بادشاہ تانو پتا ہے بہت بڑا کافر ظالم بادشاہ گزریا ہے شاہ جہان آخر پتر سی باغ دے اثرات دے اندر موجود سن مجدد صاحب نو انہیں لوکاں اپنے وزیراں نو بھیجا نو بلا کے لیاؤ کہ مینو آن کے سجدہ کرے مجدد صاحب گئے کھلو کے السلام علیکم انہیں آخیا سجدہ کرو فرمایا سجدہ ایک وعدہ لا شریک تو سوا کسی نو جائز نہیں ہمارا منظور لگا جیل مجدد صاحب جیل چلے گئے جیل کافروں کے نال بھری سی ہندو نال کھتریاں نال ڈاکو رب دے شیر کا قدم گیا جیڑا اپنی جان جوانی اپنے رب دے نام لائی فردا سی جب انہیں قدم رکھے ہو قربان جائیے علماء حق دی گل سن لا پیا بن رہے ہو جدو قدم رکھے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے ہندو جناب جن بھی جیلی سن سارے کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو Oh, جدو کھیل